Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. İyi günler, 2 haftalık bir aradan sonra kadrajda yeniden beraberiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta ilk bölümde vizyona giren filmlere kısa bir göz atalım. Daha sonra dün akşam, yani çarşamba akşamı Yeşilçam ödüllerinin adayları açıklandı. Onlara bir kısaca değiniriz. Son olarak da Türkiye sinemasının, özellikle yerli filmlerin ekonomisindeki çarpıklıklara kısaca bir değiniriz. Bu hafta toplam 5 film vizyona giriyor. Bu 5 filmden 3 tanesi dikkate değer. Bunlardan ilki Tom Hooper'ın yönettiği King's Speech. Bizde Türkiye'de gösterilen adıyla Zoraki Kral. Film aynı zamanda Oscar adayı, 12 dalda Oscar adayı oldu ve bu yıl en çok aday kazanan film oldu. Filmin oyuncu Colin Firth, Helena Bonham Carter ve Geoffrey Rush da filmde oyuncu adayları oldular. Yönetmen de aday. Film 1920'li yılların ortalarında başlıyor. Krallığının veliahtlarından Kral 6. George'un Wembley Stadında bir konuşma yapması gerektiren bir görüntüyle başlıyor ama kral kekebe olduğu için bu konuşmayı gerçekleştiremiyor. Daha sonra zaman atlamasıyla 2. Dünya Savaşı'nın başlama yıllarına geçiyoruz. Kral George ve Kral George arada geçen zamanda kekemeliğini atlatmak için bir sürü tedavi yöntemi denemiştir ama başaramamıştır. Karısı Elizabeth en sonunda Avustralya'dan gelen bir konuşma gelişimini sağlayan bir birisiyle onu tanıştırır. Ve Geoffrey Rush'un canlandırdığı bu karakterin de George'un hikayesine, hayatının içine girmesiyle onun konuşma problemleri aşılmaya başlar ve özellikle 2. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde işte İngiltere ve Almanya'sındaki gerilimde 2. Dünya Savaşı'na dair halka yapması gereken önemli konuşmaya odaklı bir çalışmadır bu daha çok. Film temel olarak George'un konuşamama, kendini ifade edememe sinin hikayesi üzerinden ilerlese de arka planda İngiltere'nin ve oradaki iktidar savaşlarının da görmek mümkün. Özellikle abi ile yaşadıkları hükümetle arasında olan ilişkiler ve üzerindeki bütün o binlerce yıllık kraliyet geleneğinin baskısı bir anlamda Kral George'u görmemizi de sağlıyor. Filmin en güçlü taraflarından bir tanesi böylesine bir hikayeyi mümkün olduğu kadar karakterin içine iyi girerek analiz etmesi. Bir taraftan kraliyet asaliyetinin verdiği başı diklikle dolaşmak zorunda kalan ama bir taraftan çocukluğundan itibaren yaşadıklarından dolayı kekeme olan bir insanın yaşadığı iç hesaplaşmaları da gösteriyor. Burada seyirciyle arasına da bir mesafe atmayı başarıyor yönetmen. Dolayısıyla karakterle seyircinin özdeşleşmesine de izin vermiyor. Bu denklemi iyi kurmuş. Filmin diğer güç taraflarından bir tanesi de anlattığı döneme iyi hakim, hikayesini düzgün bir biçimde anlatmayı başarıyor. Bu haliyle de yılın en iyi filmlerinden bir tanesini olmaya hak kazanıyor. Ama ayrı bir parantez açmamız gerekiyor burada. Colin Firth'in oyunculuğuna geçtiğimiz yıl A Single Man'deki performansıyla yine Oscar'a aday olmuştu. Kişisel kanaatim Oscar'ı hak etmişti de ama Colin Firth geçen yıl elinden kaçırdığı Oscar'ı bu yıl 6. George performansıyla yakalayacakmış gibi görünüyor. Gelecek hafta sonu verilecek Oscar ödüllerinde King's Speech ödül almak, King's Speech yapımcıları ve oyuncuları ödül almak için kaç kere sahneye çıkar bilinmez ama Colin Firth'ın sahnede olacağına kesin gözüyle bakılabilir. Tabii akademinin tartışmaları her zaman sürprizlere açık. Haftanın kayda değer bir diğer filmi ise aslında konuşulduğu kadar iyi olmayan bir film. 127 saat mezarını derin kaz, Trainspotting, 28 gün sonra Slumdog Millionaire ve daha doğrusu bu tür film, bu filmleriyle tanıdığımız Danny Boyle'un 127 saati. Film hakkında bir sürü şey yazıldı, çizildi. Aaron isimli Amerikalı bir gencin başından geçen dramatik bir hikayenin filme aktarılmış hali bu. Bir doğa yürüyüşünde kolunu bir kayaya kaptıran ve 127 saat boyunca bir oyukta mahsur kalan Aaron buradan kurtulmak için trajik bir yöntem seçiyordu. Filmin iyi tarafı Danny Boyle'un yani tamamen tek mekan, hemen hemen %80'i tek mekanda geçen ve tek oyuncuyla çekilen bu filmi hızlı kurgu ve akıcı müziklerle izlenilir hale getirmesi. Çünkü filmin sıkıcı olabilmesi gibi bir ihtimal hep söz konusu. Ama filmin toplumuna ve Danny Boyle'un bu hikayeyi yorumlama biçimine baktığımızda ortaya çıkan şey Amerikan orta sınıfının konforunu bir övgüden öteye gidemiyor. Kaldı ki filmin gerçek kahramanı olan kişi yaşadığı bu acıklı deneyimden sonra hayatını da önemli değişiklikler yapıyor. Ama Danny Boyle Aaron karakterinin kazadan önceki dönemine odaklanarak onu övmeyi ve onu yüceltmeyi öne çıkartıyor. Dolayısıyla burada bir paradoks oluşuyor. Yani aslına bakılırsa o karakteri doğada yalnız başını bırakan, cep telefonunu bile yanına almasına engel olan, almamasına neden olan şey Danny Boyle'un övdüğü o orta sınıf konforu. Aslında bütün o konfordan uzaklaşmak ya da o uzaklaşmak için kendisini doğaya vuran bir karakter Danny Boyle'un yorumuyla o dönemi, o konforu özleyen bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmin bir paradoksu ve yorumlama açısından da büyük sıkıntısı. Ama yine Colin Firth'te olduğu gibi burada filmin büyük bir bölümünü tek başına götüren James Franco'nun performansını da takdir etmek gerekiyor. O da Oscar'da en iyi erkek oyuncu adaylarından. Tabii ki Colin Firth kadar olmasa da şansı olan isimlerden bir tanesi. Haftanın son filmi ise bir dönem İtalya'da yaşamış Adiha'nın ilk filmi. Signora Enrica ile İtalyan olmak. Film Ekim ayında Altın Portakal Film Festivali'nde ilk defa gösterilmişti ve İtalyan oyuncu Claudio Cardinale'ye de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Buradan başlayalım. Yani filmde Claudio Cardinale'nin performansının çok da altın portakallık olmadığını baştan belirtmekte yarar var. Bu bir böyle emeğe saygı kabilinden verilmiş bir ödül olduğunu belirtelim. Film İtalyanca öğrenmeye giden bir çocuğun kocası kendisini terk ettikten sonra kendisini evine kapatmış yaşlı bir kadının evinde kalması ve o kadınla aralarında yaşadıkları hikayeyi anlatıyor. İşte güzel İtalyan görüntüleri, işte başta Fellini olmak üzere İtalyan yönetmenlere yapılan göndermeler gibi şıklıklar dışında filmin temel olarak etkileyici bir yapım olduğunu söylemek zor. Ama ilk film olduğu düşünüldüğünde Ali İlhan'ın sinema gözünün gelecekte ondan daha iyi, daha üzerine koyduğu filmler beklememizi sağladığını söylemek gerekiyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra çarşamba akşamı açıklanan Yeşilçam adaylarına kısa bir göz atarız. İki bilet aldık, gideceğiz İstanbul. Uzaklarda ne yapacağız İstanbul? Güzellik yap gelme, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Burada sırtlan padişah olmuş, vicdansızlar bir günah olmuş. Bir güzellik yap gel de, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler, vay vay vay vay yansın gemiler. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsız, ayarsız. Biz vazgeçtik kalacağız İstanbul. Sahibimiz yok bulacağız İstanbul. Hiçbir güzellik yapma, problem sordurma. Biz bunu burada çözeceğiz İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler, vay vay vay vay yansın. Vay vay vay vay yıkılsın düzen, vay vay vay vay yıkılsın. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsız, ayarsız, ayarsız, ayarsız. Tekrar merhaba, ben Şener Demir, Kadraj Dayı'ndan birlikteyiz. Bu bölümde çarşamba akşamı açıklanan Yeşilçam ödüllerinin adaylarını kısa bir bakış atacağız. Bunun önce kısa bir hatırlatmada yarar var. Ödüllerin açıklanacağı gün aralarında SİAP ve FİAP gibi çeşitli sinema derneklerinin, sinema örgütlerinin de bulunduğu bazı örgütler Yeşilçam ödüllerinin sektörün tamamını temsil etmediğini, sektörün aktif bir biçimde bu ödül sürecine dahil edilmediğini belirterek eleştirdiler Yeşilçam ödüllerini ve gelecek yıldan itibaren kendilerinin düzenleyeceğini ifade ettiler. Hatırlanacağı gibi daha önce de Mahsun Kırmızıgül benzer bir gerekçeyle filmini Yeşilçam ödüllerinden çekmişti New York'ta Beş Minare'yi. Ondan daha önce de Semih Kaplanoğlu Beyoğlu Belediyesi'nin ki kendisi Yeşilçam ödüllerinin proje ortaklarından bir tanesi emek sineması karşısındaki tutumu nedeniyle filminin Yeşilçam ödüllerinde yer almamasını istediğini belirtmişti. O da yoktu. Yeşilçam ödüllerinle ilgili en büyük sürpriz Seren Yücel'in çoğunluk filminin tam 11 dalda adaylık elde etmesi olduğu söylenebilir. Bu şuradan önemli. Çoğunluk Altın Portakal'da en iyi film, en iyi yönetmen başta olmak üzere çeşitli dallarda ödüller kazanmıştı. İyi bir film olduğu su götürmez. Ama Yeşilçam ödüllerinin kuruluş amacı daha çok popüler yerli filmleri ödüllendirmek ve onları teşvik etmek üzereydi. Ama son birkaç yıldır görülüyor ki daha çok sanat sineması olarak tabir edeceğimiz filmler de Yeşilçam sinemasında kendisine çok geniş alan buluyor. Hatta önemli ödülleri elde ediyor. Bunun şöyle düşünebiliriz. Sinema Yazarları Derneği'nin açıkladığı ve 24 Şubat'ta vereceği Sinema Yazarları Derneği ödüllerinde de çoğunluk 10 dalda aday. Yani Yeşilçamlı sinema yazarları bu jürisi diyelim, Yeşilçam jürisiyle sinema yazarları bir anlamda bu konuda örtüşmüş durumdalar. Burada temel sıkıntıyı şöyle yorumlayabiliriz. Aslında her ne kadar Türkiye'de bazı çevreler sanat sinemasına çok sert eleştiriler yöneltseler de bu şunu gösteriyor. Türkiye'de eli yüzü düzgün popüler filmlerin de çekilemediği anlamına geliyor. Yani gerçekten Türkiye'de her yıl 10 tane 15 tane eli yüzü düzgün, örneğin Eyvah Eyvah gibi, Av Mevsimi gibi eli yüzü düzgün popüler sinema örneği olsa belki bu filmlerin kendi aralarında yarıştıkları ve ödüllendirildikleri bir ödül törenine dönebilir Yeşilçam ödülleri. Bunu da bir not olarak düştükten sonra bu yılın adaylarını kısaca bir göz atmakta fayda var. En iyi film dalında Av Mevsimi, Çoğunluk, Eyvah Eyvah, Kavşak, Kozmos ve Yahşi Batı 6 film aday gösterildi. Görüldüğü gibi burada Çoğunluğun yanı sıra Kavşak ve Kozmos da bunlar da çeşitli festivallerden ödüllerle dönmüş filmler. Yine bu filmlerin yönetmenleri de yönetmen Eyvah Eyvah'ın yönetmeni dışında yönetmen dalında adaylar. Senaryoya gelince Eyvah Eyvah Atademirer, Onur Ünlü'nün Beş Şehir'le Onur Ünlü, Reha Erdem Kozmos'la, Semih Demirdenen Kavşak'la, Seren Yüce Çoğunluk'la, Yavuz Turgul Av Mevsimi'yle aday. Erkek oyuncu dalında ilginç bir durum söz konusu. Birçok kategoride yardımcı oyuncu olarak değerlendirilen Cem Yılmaz, en iyi erkek oyuncu dalında Av Mevsimi'ndeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Kadın oyuncu da ise Demet Akbağ, Eyvah Eyvah ile, Demet Evgar, Yahşi Batı ile, Esme Madra Çoğunluk'la, Sevinç Erbilak Prenses'in Uykusu'yla ve Türkü Turan Kozmos'la aday gösterildi. Buradaki şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi de Sezin Akbaşoğulları'nın Kavşağın oyuncusu, Adana başta olmak üzere festivallerden ödülle dönen Sezin Akbaşoğulları'nın kadın oyuncu dalında aday gösterilmemiş olması. Bir de ilk filmler var, en iyi ilk film ödülü için. Çakal, Çoğunluk, Çok Film Hareketler Bunlar, Kavşak, Köprüdekiler ve Romantik Komedi aday gösterildi. Ama burada Köprüdekiler filminin Aslı Özge'nin ilk filmi olmadığını hatırlatmakta yarar var. Daha önce yurt dışında çektiği filmi her ne kadar Türkiye'de gösterim olanağı bulamamışsa da Aslı Özge'nin ikinci uzun metraj filmi Köprüdekiler, ama belki Türkiye vizyonu dikkate alınarak belirlenmiş olduğunu kabul edebiliriz bunun. Yeşilçam ödülleri 28 Mart'ta düzenlenen bir törende sahiplerini bulacak. Yeri gelmişken 24 Şubat'ta ise Sinema Yazarları Derneği'nin ödülleri sahiplerini bulacak. 27 Mart'ta Oscar ödülleri sahiplerini bulacak. Yani önümüzdeki süreçte bol bol verilen ödülleri değerlendirme fırsatı bulacağız. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim ve son bölümde kısaca 2010 yılında yerli filmlerin ekonomik yapısı nasıldı, ona bir göz atalım. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki bir zulüm etsen. Sevemem de senine git diyemem ki. Gözümle gördüm, sevdim seni, vazgeçemem ki bir zulüm etsen. Sevemem desen yine git diyemem ki. Var mı söyle, var mı söyle, benim gibi. Canın ister güldürürsün, canın ister öldürürsün. Aşkının kölesi oldum, sevgilimsin sen bilirsin. Ara sıra bazı bazı dersen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu özü. Ara sıra bazı bazı dersen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim aşkın olmaz cüvesi. Neredeydin demem, kimleydin demem, seni sevdim bir kere. Madem ki sensiz yaşayamam ben, naz etmem boş yere. Var mı söyle, var mı söyle, benim gibi canın ister güldürürsün, canın ister öldürürsün. Aşkının kölesi oldum, sevgilimsin sen bilirsin. Ara sıra lazım, lazım, gel sen bile gönlüm razı, yeter ki görsün. Aşkın olmaz çuvası, ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı, yeter ki görsün gözlerim aşkın olmaz çuvası, ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı, yeter ki görsün. Yeniden merhaba, ben Şenay Aydemir, kadrajda beraberiz. 2010 yılının Türkiye'sinin, ısının, ekonomisine kısa bir göz atacağız bu bölümde. Şu kabaca baktığımızda 2010'da 65 yerli film vizyona girdi ki bu son yıllarda her geçen yıl gerçekleşen artış trendinin bir devamı. 2010 yılı aynı zamanda 41 milyonu aşkın seyirciyle son yılların ya da bizim bunun istatistiğinin tutulmaya başlandığı dönemin en fazla seyirci getiren yılı oldu. Ama maalesef bu artışın, yani 80 milyona yaklaşan nüfuslu bir ülkede yeterli olduğunu söylemek zor. Bu filmlerin %50'den fazlası, daha doğrusu bu seyircinin %50'den fazlası bu 65 yerli filmi tercih etti. Bu da iyi bir gösterge gibi görünüyor. Ama bu yerli filmlerin kendi içindeki ekonomiye baktığımızda müthiş bir çarpıklık söz konusu. Örneğin vizyonda en çok seyredilen ilk 10 filmin toplam hasılattan aldığı pay %85. İkinci 10 filmin aldığı pay ise %10. Geriye kalan 45 filmin toplam hasılattaki payı ise yalnızca %5. Mesela en fazla izlenen filmin payı %17 dolaylarında. Bu filmler arasında büyük bir sınıf farkının tırnak içinde olduğunu gösteriyor. Bunu yalnızca filmlerin iyiliğine, kötülüğüne ya da popülerliğine ya da sıkıcılığına bağlamak her iki film içinde, her iki kategori içinde haksızlık olur. Burada çok ciddi bir reklam ve dağıtım problemi var. Özellikle bazı filmlerin 600-700 salonda gösterilme fırsatı bulabilirken bazı filmler, uluslararası arenada bile çok büyük başarılar yakalayan filmlerin sadece 30-40 kopyayla, o da 3 büyük şehirde, belki Bursa ya da bunu ekleyebiliriz, gösterebilme fırsatı bulabilmesi, salon bulamakla ilgili sıkıntılar var. Dolayısıyla bu çarpık düzenin bir süre sonra film üretimini sekteye uğratacağını öngörebiliriz. Yani filmler batmaya devam ettikçe, özellikle ticari filmler batmaya devam ettikçe, ticari olarak gelir getirmemeye başladıkça yapımcılar işte dizi, reklam gibi başka alanlara yönelecekler ve sinemaya yatırım yapmayı bırakacaklarmış gibi görünüyor. Bunu destekleyici şöyle örnekler verebiliriz. Mesela ilk 10'da yer alan filmler ortalama 460 salonda gösterime giriyorlar. İkinci 10'da yer alan filmler ise 140 salonda gösterime giriyorlar. Ama ödüllü filmler olarak tanımlayacağımız filmler ortalama 25 salonda vizyon şansı bulabiliyorlar. Yani neredeyse ilk 10'da yer alan filmlerle ödüllü filmler arasındaki fark 20'de 1 oranında. Salon bulamayan filmlerin de seyirciyle buluşabilme ihtimali oldukça az tabii ki. Bununla ilgili sıkıntı sektör tarafından da yıllardır dile getiriliyor olmasına rağmen henüz Kültür Bakanlığı'nın ve sektörün bu konuda ciddi bir adım atmış olduğunu söylemek zor. Hatta bu konudaki tekelleşme her geçen yıl daha da artıyor. Bazı sinemacıların, özellikle genç ilk filmlerini çeken, ikinci filmlerini çekmeye çalışan sinemacıların salon bulmakta ileride sıkıntı yaşayacaklarını ve filmlerini gösteremeyeceklerine dair ciddi kaygıları var. Gerçekten sinema satışının önemli örneklerini, iyi örneklerini yalnızca film festivallerinde izlemek zorunda bırakılabiliriz. Umarız sektör ve bakanlık yetkilileri bir an önce bu konuya el atarlar ve Türkiye'deki dağıtım ve tanıtım probleminin çözümünde sektör yararına bir noktada buluşurlar. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yine vizyona giren filmleri konuşacağız. Ama tabii ki Oscar öncesinde bir Oscar gündemine de kısaca bir bakış atacağız. Teşekkürler. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.